ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Już! Czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony, damskie lub męskie, tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające, z ciepłą warstwą Teamsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, tu Paśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do Banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Tylko teraz, kupując Neostradę na orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na orange.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 27 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Sławomir Nowak winny, kara 20 tysięcy złotych. Za chwilę w serwisie Trójki o decyzji sądu, ale też opinie polityków na temat byłego ministra. Wyrok więzienia w zawieszeniu i 5 lat zakazu wykonywania zawodu dla lekarzy z Grudziądza, którzy testowali szczepionki na bezdomnych. Miliarder z Szanghaju wyłożył 45 milionów dolarów za tybetański zwój. Tak wiele za chińskie dzieło jeszcze nigdy nie zapłacono. Sławomir Nowak uznany za winnego i skazany na grzywnę za złożenie 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił słynnego już drogiego zegarka. Warszawski sąd wymierzył byłemu ministrowi transportu łączną karę w wysokości 20 tysięcy złotych. Sędzia Dorota Radnińska tłumaczyła, że Nowak wiedział, co robi. Zarzucono oskarżonemu przestępstwa popełnić można jedynie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim bądź też z zamiarem ewentualnym. Zdaniem sądu oskarżony dopuścił się zarzucanych mu przestępstw z zamiarem ewentualnym, to jest przewidując możliwość przestępstwa, zgodził się na jego popełnienie. Sławomira Nowaka na sali sądowej nie było. Od początku nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie wiedział, iż musi wpisywać zegarek do oświadczenia majątkowego. No i jeszcze przed wyrokiem politycy PO pytanie o przyszłość Sławomira Nowaka mówili, że decydujące będzie, czy jest winny, czy nie. Wiceszefowa klubu parlamentarnego PO Urszula Augustyn. Jeżeli się okaże, że faktycznie jest winien, to myślę, że on sam pierwszy, bez niczyjej pomocy, ważne decyzje w swoim życiu podejmie. Nowak został usunięty z rządu przez Donalda Tuska, ale nadal jest członkiem klubu parlamentarnego Platformy i posłem. Po wybuchu afery taśmowej zapowiadał, że złoży mandat poselski, ale do tej pory tego nie zrobił. Dopytywany przez dziennikarzy, dlaczego, odpowiedział, tu cytat, decyzja o mandacie jest subiektywna, moja i tylko moja i jako taka może się zmieniać. Ale politycy PO nie biorą pod uwagę afery taśmowej, bo dziś marszałek Radosław Sikorski mówił, że jeśli Nowak zostanie uniewinniony, to nie wyklucza jego powrotu do pierwszych szeregów PO. Jeżeli człowiek będzie niewinny, to oczywiście otworzą się przed nim nowe perspektywy. Tak samo mówił szef MSZ-u Grzegorz Schetyna i to dziwi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Marcina Mastalerka. Za panem Sławomirem Nowakiem ciągną się niewyjaśnione sprawy, w tym sprawa próby wpływania na wiceministrów i na kontrolę skarbową, żeby nie zajmowała się jego sprawami i sprawami żony. Także no, ja nie wiem, czy pan Grzegorz Schetyna o tym zapomniał. Jeżeli zapomniał, to my oczywiście pomożemy przypomnieć tę sprawę. Z nagrań polityków ujawnionych przez Wprost wynika, że Sławomir Nowak rozmawiał z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem na temat kontroli skarbowej w firmie swojej żony. Prosił o interwencję i uzyskał zapewnienie, że sprawa jest załatwiona. W serwisie Trójki teraz o bulwersującej sprawie i karach w zawieszeniu. Jest wyrok wobec 9 lekarzy i pielęgniarek z Grudziądza. Sąd uznał, że medycy nielegalnie testowali na bezdomnych szczepionki przeciw ptasiej grypie H5N1. Bezdomni byli nieświadomi tego, że są na nich wykonywane testy. Poszkodowanych było około 350 osób, a proces w tej sprawie trwał 5 lat, bo trudno było odnaleźć bezdomnych i wezwać ich na świadków. Dzisiaj sąd w Toruniu uznał, że wina oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości, tłumaczyła sędzia Justyna Kujaczyńska-Gajdamowicz. Postępowanie dowodowe dowiodło bezsprzecznie, że te procedury tego konkretnego badania klinicznego nie zostały zachowane. Począwszy od odebrania świadomej zgody na udział w badaniu, a idąc dalej przez kryteria włączenia postępowania z pacjentem. Najwyższe wyroki sąd wymierzył lekarzom. Dostali oni po 2 lata więzienia w zawieszeniu oraz 5-letni zakaz wykonywania zawodu. Pielęgniarki otrzymały niższe wyroki, mają zapłacić grzywnę. Wyrok nie jest prawomocny i na pewno będzie odwołanie. Jeden z adwokatów, Jacek Krężalewski, dowodzi, że pielęgniarki uczestniczyły w badaniach klinicznych nieświadomie. Stan faktyczny na ocenie jest taki, że nawet nie wiedziały na początku, w czym biorą udział. Były przekonane, że wykonują swoje normalne obowiązki zawodowe. Będę rekomendował, aby moja klientka złożyła apelację w tej części, która została uznana winną. Badania nad szczepionką na ptasią grypę lekarzom z Grudziądza zlecił sponsor. Firma nie wiedziała, że testy przeprowadzane są na bezdomnych. Skazani muszą zwrócić sponsorowi 260 tysięcy złotych. Arsenij Jaceniuk coraz bliżej powrotu na fotel premiera Ukrainy. Dziś jego kandydaturę zatwierdził parlament, czyli zostaje już tylko zgoda prezydenta, a ta jest pewna. Jaceniuk został zaproponowany na stanowiska szefa Rady Ministrów przez koalicję o nazwie Europejska Ukraina. Wielkie dzieło sztuki i niebotyczna cena. 45 milionów dolarów zapłacił na aukcji w Hongkongu chiński miliarder za tybetańską tchankę. Tchanka to rodzaj malowanego lub wyszywanego zwoju o tematyce religijnej. Kto się na nią skusił i dlaczego? O tym Tomasz Sajewicz. Tchankę wylicytował Liu Yicien, miliarder mieszkający w Szanghaju. Licytacja trwała 22 minuty, a biznesmen uczestniczył w niej telefonicznie. 45 milionów dolarów to rekordowa suma pod względem sprzedaży dzieła sztuki pochodzącego z Chin na międzynarodowej aukcji. Ten sam miliarder w kwietniu tego roku za ponad 36 milionów dolarów kupił na aukcji w Hongkongu porcelanową miseczkę pochodzącą z XV wieku. Tybetańska tchanka pochodzi z początku XV wieku, z czasów panowania dynastii Ming. Ma ponad 3 metry długości i 2 szerokości. To bogato haftowany jedwabny zwój. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości, 16:30. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami i zimno. Od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do minus 1 na Dolnym Śląsku. W piątek rozpogodzenia i zimno. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie przez minus 1 w Warszawie do plus 1 w Poznaniu i do plus 3 na krańcach zachodnich. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wszystko wskazuje na to, że weekend będzie zimny, ale za to słoneczny. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. Mediamarkt.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Samsung Galaxy Note 4 z precyzyjnym rysikiem S Pen i błyskawicznym ładowaniem baterii za 2999 zł lub w 50 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od inicjatywy internautów, którzy formują grupę specjalistów, którzy zaprojektują pro publico bono sprawny i niezawodny system informatyczny obsługujący wybory. Od tego zaczniemy popołudniową audycję. O obywatelach, którzy skrzykują się w internecie już za chwilę. To trochę tak, jakby obywatele się skrzyknęli, postanowili sami wybudować kawałek autostrady, żeby pokazać, że można. A przy okazji opowiemy nieco później o prostszych systemach obliczeniowych. Płat. Powiedzmy 30, to jest dziesiątki. Dodać 15, to będzie 10, 20, 30, 40 i 45. Jeżeli komuś wydaje się jednak, że liczydło to taka prosta rzecz, jest w błędzie. O możliwościach liczydła jeszcze w pierwszej godzinie audycji. W popołudniowej wspomnimy także zmarłego dziś pana Stanisława Mikulskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Hans Kloss. Telefonowałem przed godziną. Pan konsul czeka na pana. Stanisław Mikulski zmarł dziś rano w wieku 85 lat. Za pół godziny powrócimy do sprawy śmieci, które płyną z Salwadoru do Polski. Spojrzymy na sprawę szerzej. Branża gospodarki odpadami jest branżą stosunkowo nową w obszarze naszej gospodarki. Również jest to branża dochodowa i w tej branży istnieją nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy naruszają prawo. O światowym handlu odpadami za pół godziny. Wrócimy także do sprawy kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Stare karty parkingowe miały obowiązywać do 30 listopada. To się zmieniło, czyli ci wszyscy, którzy tych kart nie wymienili, mają czas do końca czerwca przyszłego roku. I o tym po 18. Dziarski dziadek to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem będzie dziarski dziadek. Parę lat temu ja pojechałem do ośrodka zdrowia na USG. Położyła mnie taka pani doktor, prawda, w taki ciemni. Nasmarowałem jakby smarem mięśnie brzucha i taką i wodziła po tym, patrzyła na kamerę. I potem się zatrzymuje i mówi, proszę pana, ile pan ma lat? A ja mówię, 91. To ona powiedziała, proszę pana, z tego co ja widzę u pana w środku, to pan zrujnuje. Dziarski dziadek, reportaż o 18.15. I łapię się na tym, że audycja się rozpoczyna. A my co, proszę bardzo? A my o szachach. A my o szachach. Strona facebookowa Trójka w Szachu już otwarta i wpatrujemy się w tę aktualną sytuację. Przy okazji dziękuję państwu, którzy biorą udział w tej rozgrywce. Jeszcze nie przegrywamy. Za wszystkie głosy i podpowiedzi bierzemy je pod uwagę. W miarę możliwości będziemy oczywiście cytować na antenie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. A w studiu, jak Państwo słyszeli, jest już Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Już za chwilę o innych pomocnikach, bo w internecie skrzykuje się grupa, która chce pro publico bono stworzyć system informatyczny do celów wyborczych. Jeszcze będzie jedno słowo w obcym języku, open source. To już za chwilę. I want you thin fingers, I wanted you thin fingernails, and when you bend backwards, I wanted you, I needed you. To zanim przejdziemy do sprawy, to jeszcze rzut oka na szachownicę. Oczywiście. To jest poważna propozycja od pana Łukasza, od kawalera właściwie Łukasza. Proponuje następujący ruch królową z H5 na E5. Sprawdziliśmy, dodam tylko, że pan Łukasz ma lat 9. Z H5 na E5 raczej niemożliwe, bo wtedy oni zbiliby naszą królową skoczkiem. Ale traktujemy to jako wkład intelektualny w tę skrypkę. Tak, czekamy na kolejne podpowiedzi. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem, jak wiadomo, Państwowej Komisji Wyborczej nie udał się przetarg informatyczny, dzięki któremu miał powstać dobry system liczący głosy. Mówi się teraz o koniecznej reformie PKW i o zmianach w ustawie o zamówieniach publicznych, żebyśmy w przyszłości mieli sprawne oprogramowanie. A może jest inna droga? W internecie zawiązała się grupa ochotników, która sama chce napisać dla PKW taką aplikację. System miałby powstać społecznościowo w ramach tak zwanego otwartego kodu źródłowego. Całej idei przygląda się Damian Kwiek. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wspólnymi siłami i za darmo zrobić to, czego nie udało się zrobić w ramach oficjalnej państwowej procedury. Projekt Open PKW, jak mówi mi reprezentująca inicjatywę Magdalena Szacówka, zgromadził już około 300 osób, m.in. informatyków, hakerów i prawników. Moja rozmówczyni przekonuje, że warto ten pomysł potraktować poważnie i pójść drogą open source. Systemy takie z powodzeniem są przecież używane przez gigantów właściwie internetowych, między innymi przez Google'a, który od lat testuje technologie między innymi open source i opiera się na otwartym oprogramowaniu. Są to przecież systemy stworzone na otwartym oprogramowaniu, a także kilka państw i miast, m.in. Estonia i Monachium, od lat już wspierają otwarte systemy. Open PKW szuka kolejnych ochotników do pracy nad systemem do obsługi polskich wyborów, a my sprawdźmy, czy to rzeczywiście możliwe. Programy z otwartym kodem źródłowym to takie, których wewnętrzna konstrukcja jest dostępna i widoczna dla każdego i każdy może wpływać na modyfikowanie i udoskonalanie programu. Informatyk Marek Zalfresso-Jundziło podkreśla, że wykorzystanie takiego rodzaju kodu programistycznego niesie zagrożenia, ale daje też przewagi. Z jednej strony każdy może zajrzeć do tego kodu i wykorzystać wszystko, co w tym kodzie może znaleźć, ale z drugiej strony dokładnie to samo. Każdy może również tam zajrzeć i wytknąć błędy. I co ciekawe, po programowaniu źródłowym błędy są najczęściej łatane dużo szybciej niż w oprogramowaniu zamkniętym. Dlatego, że oprogramowanie źródłowe może załatać każdy, kto błąd znajdzie, natomiast w zamkniętym musi to zrobić firma, która wspiera to oprogramowanie. Ekspert ocenia, że powodzenie inicjatywy zależy od skuteczności i wytrwałości powstającej właśnie grupy. Ale informatyk dodaje, że taka społeczność może mieć dużo większy potencjał od niejednej komercyjnej firmy. Inny aspekt. Czy PKW w ogóle może przyjąć gotowe narzędzie informatyczne od obywatelskiej grupy? Prawnik dr Mariusz Bidziński ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaznacza, nie ma żadnych prawnych przeszkód. Oczywiście, ponieważ jest to instytucja, która musi w sposób przejrzysty funkcjonować, to powinno to odbywać się na jakichś zasadach. W tym przypadku myślę, że najodpowiedniejszą formą będzie po pierwsze umowa darowizny, no i po drugie do tego automatycznie umowa licencyjna, raczej na wyłączność, jeśli się to uda, albo określony pakiet przysługujący PKW w zakresie tego programowania. Dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych zauważa natomiast, że większość naszych dużych projektów dotyczących informatyzacji ma poważne problemy, ale socjolog obawia się wchodzenia na ścieżkę wyręczania państwa. Nie bardzo sobie wyobrażam na dłuższą metę tworzenia informatyzacji różnych instytucji publicznych na zasadzie pospolitego ruszenia obywateli. To trochę tak, jakby obywatele się skrzyknęli, postanowili sami wybudować kawałek autostrady, żeby pokazać, że można. No może coś pokażą, może to się skończy porażką, a może kogoś zawstydzą, ale czy to rozwiąże problem kosztu i szybkości, z jakim my budujemy nowe drogi? Chyba nie. I boję się, że podobnie jest w tej kwestii informatyzacji instytucji publicznych. Żeby idea Open PKW powiodła się, potrzebna jest jeszcze wola PKW, ale tej nie znamy, między innymi dlatego, że decyzje w sprawie obsługi kolejnych wyborów będą podejmowali już nowi członkowie komisji. Sprawą zajął się Damian Kwiek. A propos nazwy Open PKW, tak bardziej po tenisowemu brzmiałoby PKW Open. Open. Tak, lepiej tak brzmi, prawda? Tak, to prawda. No i rozgrywki cykliczne. Popołudniowa audycja, to prawda, zapraszamy do Trójki. No, wciąż jeszcze nie znamy finalistów tegorocznego PKW Open. Być może poznamy, ale kiedy? No w niedzielę, kiedy poznamy, tego nie wiemy. Może w kolejnej edycji. No, pożyjemy, zobaczymy. Życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze, kocze, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kocze, kocze, same zera, siłę we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. W sprawie smutnej wiadomości związanej z odejściem pana Stanisława Mikulskiego, to jest takie pożegnanie z jednym z najpiękniejszych wspomnień młodości i dzieciństwa. I tak sobie pomyślałem, kurczę, już dzisiaj takich filmów to nikt nie kręci, żeby ci bohaterowie byli tacy jaśni, wyraźni, żeby wszędzie było wiadomo, o co chodzi, żebyśmy nie mieli wątpliwości, kogo lubimy, kogo nie lubimy. Kiedy w latach 60. Telewizja Polska emitowała kolejne odcinki serialu Stawka Większa niż Życie, ulice Polski pustoszały, a z otwartych okien dobiegała dobrze już znana wtedy melodia Agent J23 znowu nadawał. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Hans Kloss. Telefonowałem przed godziną. Pan konsul czeka na pana. Najbardziej pamiętamy go z roli Hansa Klossa w serialu Stawka Większa niż Życie. Ale na ekranie debiutował już na początku lat 50. Jako junak służby Polsce w filmie Pierwszy start Leonarda Buczkowskiego. Słuchaj, czy ty też do szkoły szybowcowej? A co to kogo obchodzi? Bo i my tam jedziemy. Wszyscy, jak widzisz, lotnicy. Wtedy połknął bakcyla. Egzamin aktorski zdał eksternistycznie w krakowskiej PWST w 1953 roku. Miał wtedy 24 lata. Trafił do teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie zagrał Macbeta, Cyda i Maki Majchra w operze Za trzy grosze. Nie zapomniało o nim kino. Był Smukłym w Kanale Andrzeja Wajdy. Ostatni pocisk, Smukły. U boku Barbary Kwiatkowskiej pojawił się w filmie Ewa chce spać. Pani nie powinna się zwracać o pomoc do nieznajomych i w dodatku pijanych. Byli sympatyczni i uprzejmi, czego nie można powiedzieć o znajomych i trzeźwych. Policjant nie ma obowiązku być sympatycznym. Mimo to poświęcam pani swój odpoczynek. Jestem po służbie. Kloss pojawił się w jego życiu pod koniec 1964 roku. Z Lublina przeniósł się do Warszawy, do Teatru Powszechnego. I wtedy pojawiła się propozycja od Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna. Propozycja głównej roli w spektaklu telewizyjnego Teatru Sensacji Stawka Większa niż Życie. Ktoś wszedł, słyszałem. Tak, ja. Kto? Przynoszę pozdrowienia od ciotki Zuzanny. Ciągle dokucza jej reumatyzm? Od września czuję się lepiej. W październiku ubiegłego roku Stanisław Mikulski wspominał w rozmowie z Jerzym Sosnowskim w trójkowym wehikule czasu. Byłem szczęśliwy i zadowolony, że dostałem propozycję, no bo to mi gwarantowało współpracę z telewizją. Więc przyjąłem to, nie mając świadomości, w co włażę, że tak powiem. Raz w miesiącu myśmy emitowali ten spektakl. Czasu było niewiele. Myśmy kończyli pierwszy odcinek i właściwie po dwóch, trzech dniach odpoczynku rozpoczynaliśmy próby do następnego odcinka. A przy tym świadomość, że patrzy na nas nie jak w teatrze kilkuset widzów, tylko kilka milionów, no działało to na nas no niesłychanie, z jednej strony bardzo pobudzającą, ale z drugiej strony trema piekielna, spięcie. Patrzyliśmy w studio na to światełko, które nam się zapalało i sygnalizowało uwaga i wchodzimy. Wtedy nie było ratunku, prawda? Bo to jednak szło na żywo. Serial telewizyjny o agencie J-23 przyniósł Stanisławowi Mikulskiemu olbrzymią popularność, nie tylko w Polsce. Potem był panem samochodzikiem w serialu dla młodzieży. Nic się nie dzieje, a miała być przygoda. Będzie. A rodzice zgodzili się was puścić, ale pamiętacie warunek? Absolutne posłuszeństwo. A. Przygody mogą być bardzo niebezpieczne. I wujkiem dobra rada w misiu Stanisława Barei. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Hurra! A rola Hansa Klossa okazała się swoistym aktorskim przekleństwem. To w teatrze, po powszechnym występował też w ludowym, polskim i narodowym w Warszawie, grał najbardziej różnorodne role. Ja jak gdybym rzeczywiście był wpakowany w ten mundur i tylko teatr pozwalał mi od tego uciec. Przez to, że dał mi role zupełnie niezwiązane z mundurem, ba, różnego rodzaju charakterystyczne, komiczne, zabawne, śmieszne i w Szekspirze, i nie tylko w Szekspirze, w komedii, w farsie, w Gogolu, prawda? Ale to mi teatr pozwolił, a film nie chciał. Stanisław Mikulski odszedł dziś rano. Miał 85 lat. Tak, ta melodia ma już tyle lat. Tu trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Rodziny ofiar oburzone wyrokiem sądu w Chełmnie. 17-letni Mateusz M., który wiosną po pijanemu spowodował wypadek, w którym zginęło 7 młodych ludzi, nie trafi do poprawczaka. Zdaniem sądu odpowiedni w takiej sytuacji będzie środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora sądowego. Sąd zobowiązał nieletniego do powstrzymania się od spożywania tego alkoholu. Mówił sędzia Sławomir Lewandowski, nadzór kuratora i nakaz zaprzestania picia alkoholu to zdecydowanie za mało, uważają rodzice ofiar i prokuratura i zapowiadają apelację. Teraz już prawomocny wyrok w sprawie podpalacza aut w Warszawie. Stołeczny Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok 5 lat więzienia dla Jacka Tomczaka. Zgodę na podawanie nazwiska oskarżonego wydał jego ojciec i obrońca, znany adwokat Michał Tomczak. Mężczyzna ma odbyć karę w systemie terapeutycznym. Nazywana była matką trendowatych. Nie żyje dr Wanda Błeńska. Zmarła dziś w swoim domu w Poznaniu w wieku 103 lat. Przez ponad 40 lat leczyła chorych na trąd w Ugandzie. Pojechała w miejsce, gdzie trendowatych nie przyjmowano do szpitala. Leczyła chorych, którzy nigdy wcześniej nie widzieli lekarza. Do Poznania powróciła w latach 90. Nigdy nie wstydziła się swojej wiary, mówi ksiądz Szymon Stłukowski, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w archidiecezji poznańskiej. Byłem jakieś 3 tygodnie temu u niej z komunią świętą. Porywiliśmy się na różańcu, już była słabiutka. Tak widać było, że powoli jaśnie, ale nie mam żadnej wątpliwości, że to człowiek święty, świecki człowiek żyjący wśród nas. Od papieża Jana Pawła II dr Błeńska dostała najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Tyle w skrócie, a za pół godziny... Pokażemy dzieciom, że warto czytać. Idea jest szlachetna. Resort edukacji pyta dzieci o ulubione książki. Po co? To wyjaśnimy w serwisie o 17:00.

Pan Stanisław Mikulski był u nas na wczasach. Miałem przyjemność kilka razy łowić z nim ryby z tej samej łódki. No, sukcesy były różne. Pan Stanisław grywał bardzo często role wojskowych, ale w moim odczuciu to był urodzonym pacyfistą. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o sytuację na szachownicy, znajdą Państwo to wszystko na stronie facebookowej Trójka w szachu. A my wracamy do wczorajszego tematu. Pożyteczna działalność czy dochodowy biznes, który negatywnie wpływa na środowisko i nasze zdrowie? Wciąż nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Branża utylizacji odpadów przynosi co roku ogromne zyski, a firmy zajmujące się spalaniem różnego rodzaju śmieci szukają klientów na całym świecie. Przykładem są odpady z Salwadoru, które zostaną spalone w Polsce. Za pozbycie się śmieci spalarnia w Dąbrowie Górniczej dostanie kilkadziesiąt tysięcy dolarów, mówi główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz. Koszty utylizacji takich odpadów w Europie kształtują się na poziomie mniej więcej 1000 dolarów od tony. Dostajemy od kogoś odpady do zutylizowania. Jakie mamy z tego korzyści, że utylizujemy to właśnie u siebie? To jest normalny kontrakt. Barbara Farmas ze spalarni Sarpi, gdzie będą utylizowane odpady z Salwadoru. Za wykonanie tej usługi dostaniemy określoną kwotę. Korzyścią też nie jest to, że my po prostu spalamy to i w ten sposób uzyskujemy energię, którą sami wykorzystujemy? Tak, oczywiście, ale ta energia jest odzyskiwana z procesu spalania, jest wykorzystywana przez nas w naszym zakładzie, nadwyżka jest sprzedawana. Co to nie jest tak, że dostajemy za to pieniądze, ale traci na tym środowisko? To nie jest tak, że my tylko przyjmujemy odpady, ale my również te odpady wywozimy w świat. Paweł Średziński z WWF Polska. Na przykład elektrośmieci, które również mają w sobie wiele złych substancji, akumulatory, one gdzieś też znikają. Trafiają czasami do Indii, trafiają czasami do Gany, w bardzo różne odległe miejsca na świecie. Branża gospodarki odpadami jest branżą stosunkowo nową w obszarze naszej gospodarki. Izabela Szadura z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Również jest to branża dochodowa i w tej branży istnieją nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy naruszają prawo. Prowadzimy corocznie kontrole i do nas docierają sygnały z terenu całej Polski, również anonimy. Tutaj w każdym przypadku my wysyłamy informacje do Wojewódzkiego Inspektoratu i on przeprowadza kontrolę u takiego podmiotu. Odpady będą i będą do nas przyjeżdżać i będą od nas wyjeżdżać. I z odpadami tak czy inaczej musimy się pogodzić. zrobić. Są śmieci, które powinniśmy utylizować i uczyć się jak najwięcej też z tego, jak w ogóle odzyskiwać różnego rodzaju substancje. Jak byłem ministrem, to większość naszych tak zwanych mogilników spaliłem w spalarniach duńskich. Stanisław Żelichowski, poseł PSL-u, były minister środowiska. I za tośmy sporo zapłacili, bo nie mieliśmy wtedy takiej spalarni. Dziś część naszych odpadów też musimy wozić do Niemiec, bo nie na wszystkie instalacje mamy rozwiązania w tej chwili. Ten świat jest tak złożony, że to nie da się tego zamknąć, bo gdyby nam zamknięto, to byśmy też nie mogli swoich wywieźć. Tego typu zakłady są bardzo precyzyjnie monitorowane. Te zakłady płacą za utrzymanie się w normach. Każdy, który sprowadza takie odpady, musi mieć stuprocentową pewność, że on norm nie przekroczy. Jeżeli firma zarabia pieniądze, płaci podatki, to przecież mieszkańcy z tych podatków coś mają. Dobra działalność przemysłowa, która nie szkodzi, daje zarobić firmy i mieszkańcom. Czy to jest bezpieczne? Bo ludzie często się boją, że no mamy spalarnię śmieci wybudowaną, przyjeżdżają nowe śmieci, no i to już jest dla nich zagrożenie. Są technologie coraz bardziej zaawansowane, które na pewno minimalizują emisję. Też pamiętajmy, że jest szereg też innych emisji. To, że spalamy węgiel i to, co przy spalaniu węgla powstaje, są metale ciężkie, które powstają w wyniku spalania, są substancje toksyczne i to jest węgiel, który tak naprawdę aż takich kontrowersji już nie budzi. Wyrzucany plastik nagminnie cały czas do przydomowych pieców i to też trafia do powietrza, to są te rakotwórcze substancje. Od 50 lat z górą pracuje ośrodek Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Profesor Andrzej Strupczewski, ekspert do spraw energetyki atomowej. Która świetnie działa, nie ma żadnych skażeń środowiska, a ludzie wokoło Różana są zdrowi. W krajach, gdzie już jest energetyka jądrowa, takich jak Szwecja, czy Finlandia, czy Korea Południowa, gminy poszczególne ubiegają się o to, żeby właśnie u nich było składowisko odpadów, bo to przynosi bardzo duże zyski. My dopiero, myślę, że sobie uświadamiamy skalę problemów, bo wprowadzamy najpierw pewne substancje na masową skalę, a potem zastanawiamy się, jak z tego wyjść. Ale czy zrywka w sklepie, po którą tak często sięgamy, to jest to dobre rozwiązanie, czy też wielorazowa torba? To są rzeczy właśnie na etapie konsumenckim, bo my tutaj już mówimy o pewnym skutku działalności, natomiast cały czas pamiętajmy o tym źródle. Rocznie Polacy produkują około 10 milionów ton różnego rodzaju odpadów, a o blaski i cienie utylizowania odpadów w Polsce pytał Mariusz Krzemiński. Spalarnia w Dąbrowie Górniczej to jest certyfikowany zakład utylizacji. Najgorzej mają ci Polacy, którzy mają niecertyfikowane drobne zakłady pod bokiem. Myślę tu o sąsiadach, którzy w nocy palą plastikami w piecu i to wszystko spada gdzieś w najbliższej okolicy. I to jest także problem. Za 14,5 minuty 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. The grid. tough on my New York City. But she's fine, she always survives. Jestem absolwentem liceum, do którego pan Mikulski chodził. 40 lat młodszym, ale on bardzo aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Zawsze jak przyjeżdżał na spotkania absolwentów, to emanowała z niego skromność. A taką cechą, która była absolutnie powalająca, było to, że mimo że ta różnica była 40-30 lat między nami a nim, to u niego zawsze można było w Warszawie przenocować. Mieszkał skromnie, był bardzo miłym człowiekiem i też warto chyba powiedzieć, że on jeszcze na 3 tygodnie przed dzisiejszym dniem, przed śmiercią, organizował jubileusz aktora swojego przyjaciela, który obchodzi stulecie. I mówię o tym dlatego, bo fajnie, że Trójka wspomina, a trochę jest nam smutno tutaj w 8 liceum w Łodzi, że tyle takich przykrych komentarzy się pojawia w internecie. To był po prostu przyzwoity człowiek. Proponowałbym zwrócić uwagę wszystkim na muzykę. Ta muzyka jest genialna do tego filmu. W tej chwili takiej muzyki nie ma. Niech wszyscy wyłączą swoje emocje i wspomnienia związane z tym filmem, a posłuchają samej muzyki taka, jak ona jest. Ona jest cenna sama w sobie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Dwa dni temu w kamienicy w Bytomiu wybuchł gaz. Kilka tygodni temu w podobnej eksplozji zginęła w Katowicach 3-osobowa rodzina. Mieszkańcy bloków i kamienic starają się zachować czujność i zwracają uwagę na mieszkania zajmowane przez lokatorów, którzy nie wpuszczają do swoich mieszkań administratorów czy gazowników. Tak też jest na jednym z warszawskich osiedli. Mieszkańców zaniepokoiło to, że jeden z sąsiadów ma niesprawny piecyk gazowy i nie wpuszcza do mieszkania osób, które mogłyby sprawdzić stan techniczny urządzenia. Mamy problem z sąsiadem, który mieszka na parterze. Ma różne problemy życiowe ze sobą. Mam na myśli problem alkoholowy i w związku z tym boi mi się, żeby tam się coś nie stało. Tym bardziej, że ten pan ma piecyk łazienkowy niesprawny. Boicie się, że to gaz może z tego powodu wybuchnąć? Zawsze może. Jeśli coś jest niesprawnego, to zawsze może się coś stać. Zawór pod piecykiem doprowadzający gaz do piecyka jest zamknięty, ale jest zamknięty tylko przez niego. Nie jest zaplombowany. W związku z tym zawsze go można otworzyć i zawsze można próbować z tego piecyka korzystać. Ktoś wchodził do tego sąsiada waszego? Nie udało się wejść, dlatego że sąsiada nie było. Jest w tej chwili informacja, że ten lokal nie został sprawdzony. Halo, proszę pana. Czy ten piecyk gazowy u tego pana w tym mieszkaniu, który prawdopodobnie nie działa, jest uszkodzony? Ktoś ostatnio sprawdzał. Takiego obowiązku nie mamy. Pragnąca zachować anonimowość kierowniczka administracji. Zgodnie z prawem budowlanym raz do roku. Piec gazowy, jeżeli jest uszkodzony, no to nie działa, prawda? On jest odłączony. Ja nie wiem tego, bo nie byłam w lokalu w tej chwili. Nie odpowiem panu na chwilę obecną, czy jest wyłączony. To jest troszkę niebezpieczne, jeżeli tam nikt tego nie sprawdza, tej instalacji gazowej w środku. Próbowali powiedzieć, że na pewno jest sprawdzone, oni tu mają protokoły i z nich wynika, że wszystko jest w porządku. Pani w administracji powiedziała, że jak coś się stanie, to ona będzie za to odpowiadać. Natomiast ja jej powiedziałam, ja już nie zdążę odpowiadać, bo akurat mieszkam nad nim, więc mnie już nie będzie. Ustawa o ochronie lokatorów mówi, że w tej sytuacji właściciel czy przedstawiciel właściciela może wejść do takiego mieszkania. Monika Bojt, Lutyk, rzecznik Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola. Ale musi to zrobić w asyście policji bądź straży miejskiej. Po prostu dlatego, żeby uniknąć ewentualnych jakichś zarzutów, oskarżeń o dewastację, kradzież bądź też nieuprawnione wejście. Strażacy wzywani są przez policjantów. Paweł Frontczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Pożarnej. W przypadkach